Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Zwracam się do was, funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Strzeżcie państwa przed wrogiem. Scena teatralna Trójki w przeddzień 40. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego w Polsce przedstawia słuchowisko z archiwum Polskiego Radia. Raport o stanie wojennym według opowiadań Marka Nowakowskiego w reżyserii Waldemara Modestowicza. Weszło ich czterech. Trzej wojskowi i czynnik społeczny. Terenowa grupa operacyjna. Jeszcze przed wojną zagnieździły się te grupy w całym kraju i węszyły, rozpracowywały teren, żeby w jednej chwili naród obezwładnić. Zdjęły stał świt, nie wiedział nic nikt, więc cały jak grób tereny. Usłyszymy między innymi Irenę Jun i Arkadiusza Jakubika. W niedzielę po 20:00. Autopromocja. W rytmie na trzy. W rytmie na trzy, oczywiście na antenie Trójki. Niezmiennie Justyna Grabasz i Tomasz Dudek pozdrawiamy państwa z nocnego radiowego studia. Notes zapełniony tytułami i artystami, którzy liczymy wzbudzą u państwa tylko dobre emocje. Na dobry wieczór, na otwarcie drugiej godziny. Grażyna Łobaszewska. Parafinał. Miękki świt, światło świec, miły płomień, żaden miecz. Ona, on, chcą być razem tylko w nim. Ona ma oczy zanurzone, pachnie parafina, finą. Dziś ta para ma, pachnie parafina. Jedno, czyli dwa. Samotności wie, odnalazły się. Samotności wie, oddalają się. A po co to? Światło świec, ten ostry świt. Światło świec, miły płomień, ale miecz. Szczęście mieć, trzeba dużo szczęścia mieć, żeby być i żeby być szczęśliwym. Pachnie parafina, finą, dziś ta para ma. Pachnie parafina, finą, jedno to nie dwa. Samotności wie, odnalazły się. Samotności wie, polubiły się. Samotności wie, polubiły się. Samotności wie, polubiły się. Polubiły się. żeby być szczęśliwym. I trzy kropki. Cytat zgrabnie wyjęty z kompozycji Parafinał Grażyny Łobaszewskiej. I tu jak zawsze możemy już indywidualnie dopełniać zdanie wedle własnego spojrzenia na szczęście. Muzyka daje szczęście, Sergio Mendes daje argumenty, żeby to szczęście uaktywniać, a trójka składa te wszystkie podpunkty szczęścia w jedną całość. Take me out dancing, dancing on the floor. I'll be out in Rio, dancing at the disco. Girls be looking sexy, dressing mighty fine. They be dancing funky, having a stuff a good time. I'll be stepping out to paint the town and party the night away. I'll be dancing, I'll be grooving. And I'ma do it cause the drummer made me do it to the way that he played. Liar, liar, liar. Ghetto, loving the favelas. Come on, everybody, won't you feel the joy? Music is the potion, rocking from coast to coast. And I'll be stepping out around the world, washing the pain away. You'll be dancing, you'll be grooving. And you can do it cause the drummer made you do it to the way that he played. Liar, liar. Sergio Mendes, ambasador szczęścia, chwilę temu w programie W Rytmie na Trzy w Radiowej Trójce. Szczęście jest blisko, choć czasami jednak musimy się do niego uśmiechnąć, ale państwo o tym pewnie doskonale wiecie. Nie wiem, czy państwo wiecie, do kogo należy honorowy tytuł Soul Sister numer 1. Do jednej z najbardziej surowych i najbystrzejszych artystek śpiewających funk. Dziś razem ze mną, a za chwilę razem z państwem także na antenie trójki Marva Whitney. Kiedyś w jakimś teleturnieju, to będzie finałowe pytanie, a państwo znają już na nie odpowiedź. Soul Sister, soulowa siostra numer jeden w historii muzyki, Marva Whitney. I tak tej nocy gramy dla państwa w Trójce, zabierając państwa w różne rejony, które łączy między innymi rytmiczne poruszanie się, zwane popularnie tańcem. Oh, Chwianie się na takiej drobnej huśtawce jest całkiem przyjemne. Minor Swing i brytyjska formacja Bell Rush w Trójce. Wracamy teraz, drodzy Państwo, do Polski. Mam tej nocy ze sobą album Pauliny Przybysz, ale wędrujemy do czasów, kiedy artystka podpisywała się pseudonimem Natu. Gram duszy był tytułowym nagraniem drugiego studyjnego krążka Pauliny Przybysz. Tak sobie przeglądam, odświeżam, ile wspaniałych muzyków zagrało na tym albumie. Zaśpiewał tam także Stanisław Sojka w nagraniu Grzebień. Ciekawa płyta. Po latach polecam sobie ją odświeżyć. Smaku. na to w Trójce i Gram Duszy. Taką notatkę sobie sporządziłem, że album Gram Duszy 10 lat temu uzyskał nominację do nagród Fryderyka w kategorii Najlepszy album R&B Hip Hop. Kiedyś w radiowych pokojach tutaj na Myśliwieckiej jedna z moich redakcyjnych koleżanek do płyty Lian La Havas przykleiła zieloną naklejkę Ona jest najlepsza. Zatem dzisiaj w programie W Rytmie na 3 idziemy takim tropem najlepszych z najlepszych. Seems that I won't be warned. And certainly I saw a sign I raised like a woman scorned. But something about you got me gone. You're pulling me back and I'm going under. A little peace, a little love. That I want and need, they always seem to be at odds with me. Why? When did heaven get this heavy? Everything's right until it's wrong. But something about you feels like a home. But baby, you know that you got me gone. You're pulling me back. Trójka. Program trzeci. Despa, Don't You Know. A teraz nastąpi dość wyraźna zmiana stylistyczna, ale już mówię, z czego wynika. Przygotowując się do spotkania z Państwem, gdzieś podczas podróży, słuchając płyt, kiedy pojawiło się na drodze zielone światło, zmieniła się także muzyka. Czy był to znak? No tak to odczytałem, że warto, bo tego artystę tej nocy wyciągnąć rękę. Może ten horn

śmiałeś się. Z żalem tańczyłeś tylko sam. Także ty miłości błądzimy węgle. Jak chłopcy z mądrości nie uczymy się. Kiedyś widziano jak już z innym chłopcem szła. Tą miłością, o której śpiewała Ania Rusowicz, to bywa różnie. Taki życiowy labirynt, który momentami daje totalne zagubienie, ale czasami można odszukać szczęśliwe wyjście. Kocham cię za to, że kochać muszę. O tych stanach uczuciowych w Trójce pozwolicie państwo, że tyle. Na razie. Teraz obieramy kierunek Portugalia. Back and pull me down till I collapse. Kierunek portugalskiego soulu przybraliśmy. W trójce wystąpiła Marta Wren. Kiedyś występowała w takim projekcie The Bombazines. No ale przyszedł czas na solowe propozycje, do których należy między innymi to nagranie, które chwilę temu na naszej antenie. Worth It. Drodzy Państwo, dzisiaj Wielka Brytania już parę razy gościła w naszym programie, zatem wracamy raz jeszcze na wyspy. A to za sprawą duetu Aldo Vanucci i Kaylee Aldist. Program trzeci. I'm so sorry when I told you those smokestacks are making clouds for the sky. But if I told you the truth, it would just break. So many tears, so many tears to your eyes. I said if that's the way it is, the way it's gonna be. If that's the way it is, watching all that lightning fill up the sky. Well, you got so scared until I told you it was just fireworks, like the 4th of July. I said, at the wedding, where it's gonna be, you know if that's the wedding I'd rather make believe. Serdecznie dziękujemy za dziś. Dopełniamy muzycznej nocnej misji i za chwilę w studiu Trójki zmiana. W Rytmie na Trzy wraca za tydzień. Przypominam, w nocy z piątku na sobotę startujemy tuż po północy. Justyna Grabasz była wydawcą. Tomasz Dudek podzielił się z Państwem swoimi muzycznymi wyborami. Spokojnego weekendu. Proszę zostać blisko programu Trzeciego Polskiego Radia.